Ràdio Tiana presenta... Calimetal. Listening Radio Calimetal Tiana. Benvinguts, metaleros, benvingudes, metaleres, a aquest especial de Nadal del Calimetal. Benvinguda, Ariadna. Benvinguts, hola a tothom. Benvingut, Joan. Hola. Benvingut, Nando. Bona nit. Com estem? Molt bé. Bé? Assegut. Assegut. Bueno. Ja comencem. No sé, tio, s'ha colat alguna cosa aquí? Sí, no sé què ha passat. Me pareixia mirita. No, listening radio, Calimetal. M'ha semblat a fer de pirata, saps? Sí, no, ja dic jo que no és, Fer de comprat a Finlàndia, que va costar més car que aquí. Doncs, especial de Nadal. Ha tenido que salir Finlàndia per algun lado. Ja ha passat un altre any. Havia faltat. Que bonito. Ja ha passat un altre any i ja tornem a fer... un altre especial, aquest cas, del 2008. Aquí és especial, se la regalem. Però bueno, però l'especial de Nadal, vull dir especial de Nadal, aquest tio. Aquest especial és especial. Sí, home, i tant. Dos hores, com ve sent habitual, sí. Que si féssim només una hora també en faríem dos, però com que ja fem dos no en farem quatre. Tampoc ens passem, tampoc ens passem, que és Nadal i tampoc el treballa tant. Doncs farem un repàs dels discos del 2008, i fotrem nadaletes pel mig, també, una miqueta. Xerrarem una miqueta què ens ha semblat el que escoltem. Que... perquè també, del 2008, què repassar? La sabata del Bush? Bé. L'Obama? No, però això... No caldria. Els nous discos, no. Bueno, sí, home, els nous discos... Dels nous discos de Heavy, oh. Perquè tampoc ens posarem en Rosana, Ricky Martins i... Ni conya d'aquestes. Ai, Ricky! Doncs hem començat amb els Teras Betoni, els d'Eurovisió. No van guanyar, Déu-n'hi-do. Però mira, van fer el paper. Però van deixar van quedar molt bé. La seva empremta. I ja que sempre els escoltem quan comencem el programa, hem dit, va, doncs avui la deixem sencera. És veritat. Que mola. Ukoshevonen. o alguna cosa així. O algo. Ja diem que quan parlem en finès tampoc sabem pronunciar molt. Doncs l'àlbum va sortir el 19 de març. O sigui, ja fa temps, eh? Ja fa temps, ja fa temps. Bueno, però... Però què? Aquí lo tenemos. Ah, hombre, que només faltaria que no el tinguéssim. El que jo no m'atreveixo a dir el nom de l'àlbum. Jo tampoc. Miskina oye, chousa. Miskin tuoja. És com la pantuoja. Exacte. És miskin tuoja, yeso, però en finès. Yeso, però en finlandès. Bueno, passem a un que és més fàcil. Sí. Aquest és més fàcil. Children of Bodom. I a l'àlbum Blood Drunk, Borratxo de sang. Borratxo de sang. Qué bonito. Qué bonito, ahí. Es la época del crepúsculo, o sea, que... Claro. Sí. Nadal, família... Nadal, sang. Sangre, sangre. Home, també, hi ha moltes famílies que acaben a hòsties, eh? També finlandesos, per cert. ¿Qué? També finlandesos? Ah, també finlandesos. Doncs pues vinga, l'eh? Finlandesos. Que raro, també, no? Quasi tots. Avui quasi tots. Doncs aquest àlbum s'editava el 9 d'abril. Ja vam escoltar un tema, extret d'aquest sí. Blood Drunk. Però escoltem el que li dona nom a l'àlbum. We'll be right back. Blood Drunk, dels Children of Bodom. Cada vegada que l'escolto m'agrada més a mi. Està bona, la sangre. Sí? Però no et mosseguis a tu, tio. És que tu també... Han canviat una miqueta, des dels altres discos. Han canviat una mica i a mi personalment m'agraden més. També. Jo no sé... Sí, el so és una miqueta més nítid. Sí, però la canya segueix estant, eh? Abans eren més canyeros, per això. Bueno, s'adequen una miqueta a el que demana més la gent. Exacte. Això sí, amb la majoria de grups, o sigui... Doncs com dèiem, estem a Nadal. Ai, que bonico. Que bonic, quina cançó més bonica que ve ara. Bueno, seria bonica si fos l'original, potser. És bonica, és igual. És igual, no. És més bonica. És més bonica. És millor encara. Home, és més bonica encara. Vamos a cantarla todos. Sí? No. Vale. Venga, però... va, yo empiezo y seguís. Vale, va. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Y ahora de verdad. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do aquest We Wish You a Merry Christmas. Cantem bé, eh? Cantem bé, eh? Sí, bonic, sí. Era bonic. Ara que el Joan està fent aquestes distorsions amb la guitarra i aquestes coses... Sí. Nosaltres xerrem... Espera, que acabo. Ja està. Ja està. Doncs això està extret d'un àlbum que es diu precisament We Wish You a Merry Christmas and a Headbanging New Year. El headbanging, recordem, és el moure el cap. La melena al viento, el so de la música. I aquí ho hem fet. I segurament, si no al blog, al Facebook, tindreu proves de que ho han estat fent. Jo, de moment, m'estic comportant. Avui no estic fent molt el burro. Però passa aquí amb nosaltres. Home, clar, perquè és d'estar aquí al control, tio. Perquè eres Dios. No, tampoc tant, eh? Tampoc tant, però... Deixem un controlador. Controlador. El ganxo. Vinga, va, Joan. Va, continuem. Anem amb un parell de xurris que a tu t'agraden. Sí, de Coronatus. Coronatus. Que fèiem la conya el dia que les vam posar per primera vegada. Coronatus, coronites, jajaja, una birrita. Però bueno, són unes noies que... Aquest dia no hi era jo, no? No, em sembla que no. Que se les donen bastant bé. Jo estic veient fotos aquí a la seva pàgina de coronatus.net. La Ada i la Carmen. Carmen R. Schaffer i Ada... Fletcher. Que els seus noms són d'un alemany impressionant. Sí. Carmen. Ada i Carmen són molt alemanys. Molt. My name is Carmen. Doncs vam escoltar fa temps ja un tema del seu primer disc i ara, el 2008, han anat a editar un altre i fa no gaire, perquè ho van fer el 28 de novembre. Editaven el Porta Obscura, sí. Té una entrada al disc impressionant, un rotllo molt, molt gòtic. I el segon tema és aquest Exitus. Yeah. Doncs les veus de l'Ada i la Carmen cada dia m'agraden més. Molt bones, molt bones. Sí, jo trobo que la combinació és boníssima. I ara el Joan estàs mirant que tocaran per Europa. Sí, bueno, però... A veure si venen cap aquí, perquè... A veure, no crec que vinguin fins l'any que ve, suposo. Bueno, perquè per lo que queda ja... No, o sigui... No, a veure, jo, home, si venen aquí, jo crec que pot ser un espectacle bastant digne de veure. El 2009 només hi ha un concert i és a Balingen. No sé on està. Doncs vale, jo tampoc. Suposo que Alemanya, perquè segurament. Tot és Alemanya. Bueno, per si algú ha d'anar cap a Alemanya, que sapigueu que és el 24 de gener. Ah, jo, i d'aquí res, també. D'aquí res. Sí, però de moment no tenen més concerts penjats. Esperem a veure si venen, si s'ho pensen. Sí, home. Jo crec que si la posada en escena es correspon a la música, pot estar molt bé. No han vingut, a Espanya? No. Si no m'hagués emportat. Perquè jo em refereixo perquè tenen aquí des del 2004, 2005, 2006 i 2007 els concerts i no hi ha cap a Espanya. Sí, clar, però vull dir que... Però és que ara es comença a sentir. L'any passat van treure el Lux Noctis o alguna cosa així, i aquest any amb el Porta Obscura, però vull dir, tampoc tenen una trajectòria brutal. Els que sí que s'estan afiançant dins el power metal europeu són els grecs Firewind. Sí. Viento de fuego. Uy, qué bonico. Power metal formado por el guitarrista Gus G. Gus G, un tio impressionant, una guitarra impressionant. Doncs el 21 de març d'aquest 2008 editaven The Premonition. Ja vam escoltar un moment friki, sí, extret d'aquest disc, però ara ens quedem amb un no tema, friki. Amb un tema no friki, inclòs dins aquest àlbum. Angels Forgive Me. Perdoneu-me. Angels Forgive Me, dels grecs Firewind. Impressionants. Vosaltres què feu per Nadal? Menjar torró. Menjar torró. Menjar molt. Pollastre, caldo... Bueno, el Nadal em refereixo a les festes, eh? No només el dia de Nadal, sinó... Doncs no ho sé. Menjar. Improvisar. I família per tot arreu. Sí, no? Jo no tinc família, soy el usurero. I veure què beveu. Perquè és que a mi m'està entrant set. Què? Pues no sé, tio. Cava o xampany? Cava. Cava. Això no es pregunta. Sempre cava, no? Cava. Evident. I si és per set, molt millor. Moment per set. Marquès de l'Ella Clàssic. El vi blanc de per set. Que us ha molat, ¿Qué ha pasado? Oigo voces en mi cabeza que me han dicho que beba parxet. A veure, tio, és que ja que es porten bé amb nosaltres i ja que ens donen unes ampolletes per Nadal... Escolta! Doncs que menys que fer-los una miqueta de publicitat. ¿Soy el único que l'ha oído o lo he oído a todo el mundo? No, aquí estem tots, aquí estem tots. Eh? Vale. Yo digo es que a lo mejor me han imprimido en la cabeza... La propaganda subliminal. Home, no, subliminal no ha sigut. Ens hem callat tots i s'ha sentit. No, ha sido de... El hombre ha venido, tú, y te has ido. I ja està. I està. Doncs ja que parlàvem, i seguim parlant del Nadal, si voleu una miqueta més... Sí, que és molt bonito. Però és que hi ha una cançó que tinc ganes de posar. Qui? És una Nadala que és popular. Popular? Sí, popular. Del Partit Popular. A on? A Finlàndia. Fora. Segur, deu que és finlandès, això. No sé on. Bueno, sí, algo de finlandès té, de fet. Sí. Aquesta, la de Gran perquè... Mago, Run Over by Reindeer. Reindeer. Clar, Reindeer és... Reindeer, a Finlàndia n'hi ha molt. És reno, està clar. Granma és... Mama, és àvia. L'àvia. L'àvia, sí. I God Run Over és que l'han atropellat. O sigui, molt esperit de Nadal, aquesta cançó. Sí, l'abuelita s'ha cargat. No. L'abuela ha sido atropellada por un reno. Oh, yeah. Grandma got ran over by a reindeer walking home from my house Christmas Eve. You can say there's no such thing as Santa, but as for me and Grandpa, we believe she'd been drinking too much eggnog, and we begged her not to go. But she forgot her medication, so she stumbled out the door into the snow. When they found her Christmas morning at the scene of the attack, there were hoofprints on her forehead and incriminating claws marks on her back. Grandma got ran over by a reindeer walking home from our house Christmas Eve. You can say there's no such thing as Santa, but as for me and Grandpa, we believe. Now we're all so proud of Grandpa. He's been taking this so well. See him in there watching football, drinking beer and playing cards with Cousin Mel. It's not Christmas without Grandma. All the family's dressed in black, and we just can't help but wonder, should we open up her gifts or send them back? Send them back! Grandma got ran over by a reindeer walking home from our house Christmas Eve. You can say there's no such thing as Santa, but as for me, Grandpa, we believe. Grandma got run over by a reindeer. Pobreta iaia. Vigileu amb les iaies. Vigileu amb les iaies aquest Nadal, el que els hi doneu de veure, i que no surtin soles al carrer. I vigileu amb els renos, que són perillosos. No, el reno. El reno, cop d'escopeta i a la brasa. Sí, això és claríssim, això està claríssim. Si se'l trobeu per la carretera, no freneu. Emporteu-se'l per davant. Ara, assegureu-vos que el cotxe... Assegureu-vos de que el cotxe sigui fort i bo. Sí, perquè si no, la xafa. Un Hammer. No. Un Hammer, por lo menos. Mínimo. Ai, que verd. Bueno, Marc. Què? Dic que ha passat una mica de cançó espanyola, també. Sí, home, també toca, no? Repassar una miqueta els grups. Ja vam tenir aquí a els Àpacs, que també van venir a portar-nos al Mentes en Blanco d'aquest 2008. I vam anar a veure'ls. Per tant, ja els hem escoltat moltíssim des d'aquí. També els hi desitgem molt bones festes a tots els membres. I que tinguin molta sort. Sí, te quiero. Que la suerte te acompañe. I a veure si, si toquen ben aviat i els podem tornar a veure. A veure, tio. I a aquests li agradaria anar a tornar-los a veure al Nando, segur. Sí, jo cada setmana aniria a veure'l. No m'importaria. Va, sí, cada setmana. Però cada setmana també t'acabaries avorrint. Vamos a decir mentiras. Home, però això és fàcil, això és fàcil. Tu entres a la seva pàgina web. I a l'inflo amb ells. Ah, el linxes a mail o segur que hi ha algun... Quiero ser grupi vuestro, quiero ser grupi vuestro. Sí, però como te den a ti no des tú, luego vas a quedar... Bueno, tío, en Navidad hay que dar. Da igual si recibes o no, hay que dar. Bueno, estem parlant dels Esquizos. Yo siempre doy sin recibir nada a cambio. Pues vas a recibir de mí. Luego vas a recibir de mí. Ay, Marc, está muy loco. Aquí en directo. Ay, madre. Doncs el Nando se'n va anar a la Salamandra. A la Salamandra. A veure els Esquizos. Amb el David, sí. Que el 2 de juny editaven l'àlbum 3. Así de fácil, 3. I segur és que poso la mà al foc i no em cremo, que era el tercer de la banda. Sí, sí, sí. I l'última cançó es diu 3. O sigui que s'ho han currat. Això de posar títols ha sigut... I la primera com es diu? Esquizofrénico. Tal i com estan ells. Soy el retrato robot de un caso cruel. Mira, parlant d'esquizofrènics, aquest any, bueno, aquest 2008 la Marató va estar dedicat a les malalties mentals, una d'elles l'esquizofrènia, ara, que sempre li guarda trava. Sí, sí, la trava. És que no és fàcil, eh? No, la paraula no. Esquizofrènia, no. Esquizofrènia. ¿Cómo era antes, Juan? No. Luego, en la segunda Juanito, parte. Juanito, ¿tamboriqué? Tú puedo. Tamborilero. ¡Ole! Tamborilero. ¡Ole! Tamborilero. Vale. Ai, mai. Vale, ja però fins Juan. La segona no l'escoltarem. Seguim amb una noia. No, és un grup encapçalat per una noia. Molt bé. Sí. Que vam escoltar l'any passat un tema d'ells. Quintis i moment. La noia tenia la veu molt semblant a Angela Glossow, de Arch Enemy. El que passa que aquest any s'ha calmat una miqueta. S'ha tornat una mica més pacient. Només en dos dels temes que inclou l'àlbum The Dream fa servir la seva veu gutural i ens destrossa les oïdes a tots. L'àlbum The Dream es va editar el 30 de setembre i estem parlant de In This Moment. No sé si ho havia dit. Ho havia dit jo, així, per lo bajini. Sí. Sí, In This Moment ho he dit. No m'havia enterat. Jo tampoc. Bueno, és igual, estem parlant d'In This Moment. In This Moment ho dic, In This Moment. Perfecte. Doncs escoltem el tema The Great Divide. Oh, The Great Divide, amb la Maria Brink, no tan, no tan calmadeta, com a la resta de l'àlbum, ja dic jo, eh? Aquest és, aquest és un dels dos temes... Quan posa aquesta veu és genial, eh? Sí, no, no, o sigui... És la falta de costum d'escoltar una noia cantar guturalment, o sigui... Exacte, o sigui, estem acostumats a les veus guturals masculines... Exacte. I a la que surt Angela Glossop o et surt Maria Brink, dius... Déu-n'hi-do! I el fort és quan estàs escoltant i posteriorment, o bastant posteriorment, descobreixes que és una tia. Sí, perquè això també passa. Quan fa les veus guturals, sí, no es nota, tio. Clar, però és que en aquest disc no les utilitza més que en dos temes. En l'anterior era tots els temes, tot el tema gutural. Igual que Angela Glossop a Arch Enemy, que són tots els temes i durant tot el tema, que és gutural. Tu l'escoltes per primera vegada i dius, hosti, està bé. L'escoltes una segona i dius, aquest tio li pega, eh? Entres a internet, busques fotos i dius, cuy, és una tia. És una tia. Està bona. Tio, que tio m'has logrado. I és que... I és que a sobre són noies que si les veus, les veus fines. Sí, sí, sí. No és allò ni una noia gran. Sí, no te la imagines fent allò. No, són noies primetes, rosetes, que dius... Que se rompe, que se rompe. D'on treus aquest bozarrón? Exacte. I ara l'únic tema de la nit... Ara podies fotre la, la, la sintonia friki i la sintonia clàssica. L'únic tema... L'únic tema... que no és del 2008. No, però era un tema que el Nando... És una petició del Nando i vinga, va. Especial. És la Nadala que més m'agrada. Doncs va, presenta-la tu. Pues és molt fàcil, banda sonora El dia de la bèstia, que també la podia haver posat la setmana passada, i també. De Sociedad Alcohòlica, Feliz Falsedad. Otra vez llega la Navidad, otra vez la Navidad, la gente emana felicidad, emana felicidad, todos sonríen sin parar, todos sonríen sin parar, ¿a quién pretenden engañar? Thank you. Jo no sé vosaltres, eh? La Societat Alcohòlica molt al Nadal no li agrada, eh? No, no, no. Jo diria que no. I a vosaltres us agrada o no, per això? A mi sí. A mi aquesta cançó. És muy bonito compartir con los demás. No, però jo sé, jo sé, això que diuen els Nadals amb la família, el fred, allà a casa, l'estufeta, perquè, clar... Turron. Home, està clar que el Nadal... A qui més il·lusió li fas als nens. Exacte. Quan tens nens a la família, sí, és el maco. El Nadal és pels nens. Sí, és maco veure'ls amb ells, la il·lusió i tal, però... Bueno, jo aquest, per exemple, marxo al poble i fa 5 anys que no vaig al poble, vaig ajuntar tota la família i diu... Clar, fa gràcia. Aquest té tota la família fora... Però les famílies tal, així bueno. que es veuen més sovint, el Nadal és com un diumenge més. Bueno, el que m'agrada són les vacances. També. Això també, això és lo important, les vacances. De que agafes ni que sigui una setmaneta per descansar. I que és dels pocs cops de l'any... que ta mare s'emborratxa, o ton pare s'emborratxa, el teu avi, tu mateix, tots junts. Saps? Home, no, jo mateix ho acostumo a fer més sovint, eh? No, ja, no només una vegada l'any. Davant la família, saps? Sí, no, això sí. El que prens, no, com a tillar, bueno, va. Whisky, tu des de quan veus whisky? Ui, no, la primera cop. És Nadal, bueno, mama, només per Nadal. És la sorpresa. Hola, sóc alcohòlic. Però no anònim. Navidad, trae un alcohòlic en tu vida. Hola, para Navidad, todos ahí borrachos. Pero bueno, ahora no serán el único que estaba ahí en medio de la cena de Navidad diciendo ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, no, claro. Hay más gente. Ahora estarán todos ya. Ves que potser... No, nosaltres sortirem a la repetició, anirà sortint, suposo, per les nits, eh? Sí. Anava a dir, imagina't que ens estan escoltant mentre dinen el dia de Nadal. No, però això no passarà, això no passarà. Sortirem a la nit. No ens accepten abans. No sé per què, amb lo bons nens que som. Somos buenos. Y las canciones también. Son muy bonitas. Sobre todo de puta Navidad. No. Bueno, doncs abans d'acabar aquesta primera hora, repassem un àlbum que es va editar el 14 de maig. És de Brother Fire Travel, una... també podríem dir com el projecte de Vantasia o d'Aerion. És això que sona? Sí, doncs un grupet de finlandesos s'ajunta, entre ells, que ho tinc a la ment, el guitarrista de Nightwish, doncs tipus macrobanda finlandesa... Com 300.000 persones. Exactament. L'àlbum es diu igual que el tema, Heart Full of Fire. Full of Fire, així es diu el títol del tema, així es diu l'àlbum. I a part de tenir a les seves files el guitarrista de Nightwish, en aquest disc concret, en l'anterior no, però en aquest concretament sí que hi va participar també l'Annette Olson, cantant actual de Nightwish, que es veu que aquest 2008 han tingut una mica de problemes de si la veu, de que si fallaven, de que si cancel·laven concerts, però nosaltres els vam veure a Barcelona i van estar impressionants. Amb una sola completament paraula. Completament d'acord. De fet, en aquesta cançó... Què t'he de dir? En aquesta cançó que acabàvem d'escoltar és on surt l'Annette Olson. Per això, o sigui, una veu impressionant. I acabarem aquesta primera hora... amb una cosa nova, nova, eh? Nova, nova. 17 de novembre sortia Tinnitus Sanctus, aquest, el nou sí treball veure, eh? Dels alemanys Jet Guy, que estaran en concerts, ja ho vam anunciar, però ho tornem a anunciar el 18 de gener a la sala Razzmatazz, acompanyats d'André Matos i dos grups més, em sembla. Doncs d'aquest últim treball... el Tinnitus Sanctus. Doncs ens quedem amb un tema per acomiadar aquesta primera hora, però tornarem amb una segona hora també divertida, com totes les que fem nosaltres. Sí. Con el chiste de la uva. L'explicarem. L'explicarem. L'explicarem allò per rematar ja la temporada. Doncs marxem amb aquest Speedhoven de Ed Guy. Of their laughter.